الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. سورة انبیاء پاولی زکی حالو دا مجرمانو خلقو مشرکینو اغی دا عقائد و ردیک و شرکیو دا اتخاذ الولد خاص کر بی دلال اقلی ذکر کرو پت یو ترز بانده جعلا جعلا دارس جکڑی اللہ کڑی پیدا کڑی اور پسی زواجر دپار منکرین و رسالت گورا تا پورا ٹوکی کئی استحضا کئی کل جتاوی نی اور پسی تسلی ذکر کر اللہ دا ټوکې په ټولو پیغمبرانو پسې شوي دي تر دې چې قومونو باندې به عذاب راغی چې کومو قومونو به پیغمبرانو پورې ټوکې کولې دې باندې به هم عذاب راځي دنیا کې نه نو آخرت کې. ابي دلیل ذکر کو اللہ وی دا زمکا دا شرک نڈکا وا خوصو گورا دیر زمکا دا اسلام دا قصدار دلان درال اگا شرک تی نلری شلری شو دا دا اللہ وعدا وا چیز وقت پل دیم رسومه او غالب کوم به پټول زینونو باندې او اوس یو کړل ادي آیات کې الله پیغمبر پاک ته حکم کوي یذې سوایا تاسو ځکه زما خبره نه منې تاسو وای چې دا دې ځان نه کوي ځان نه جوړي همون ته بیانې نه دا وای ما ته وای کی ځان نه جوړوم الله ترپ نو وای راضي هغه تاسو ته بیانو هغه دغه د الله اختیار دی زما اختیار خو صرف بیان دعوت دا ورسوم هدایت او ضلالت تا اللہ پا اختیار کی دی چه دا وقت وخشی چاہتنو هدایتو کی وخینی بس اغسر بنده دا سکن را محروم پاتی قل انما انذرکم بالوحی وایا تا به شکان زو يروم تاسو خو په وحي سره زانا تقسی نه جوړوم چې باغي مو يروم زانا ته کتابوم نه لیکم موت کا پس منظر چې باغي کې من زانا کسی جو رکلی او تاسو پی ارومان لکه دا خلق و عدد چی دیخان خلق دین او د خلق دعوت او د خلق تبلیغ نه دی چې ځان نو سره جوړ کی او خلق ته پیش کی دا وګوره د موت حال وګوره د ملائکو حال وګوره چې دې باندې څنګه روح وباسي ا دزان نه ویډیو جوړ کړی ها دا د باطل پرستو کار وایا بشک زو یرم تاسو په وحی سران ولا اسمع الصم الدعاء چتا چلا اراده نیکړي د هدایت کنا را کړی اناوري ناوري هغه کان خلق الصم الدعاء اواز د پیغمبر بیان د پیغمبر اذا ما ينذرون کوم وخت چې دی يرول شي د کان خلق اواز ناوري الصم جمع اسوم راوی خدا سنو دی کانو اللہ اسمعو مطلب دادے شکم او ریدل چی پیدا من دی اغبا کی نشتا دی دغا سو خاوری و شکم پیدا ور کئی چا سبب دا ہدایت جوڑ شی ناو او ریدل بخال کو کی نشتا دی اسی دنیا کی نور آوازو ناوری اندام پکے ہوری سمرا وازو نکیگی پا دی دنیا کے سمرا پا دی لارو کسو کے خان دماندب وقت کی وچه غی آواز بھئی نو دغا سی دا قرآن دا آوازم پکی دی آو ری سپرخ نشی کولی چی دا آواز دست دی او دغا آواز دست دی دی کس مطلب دی وغی کس مطلب دی نواز دا پاغا خلقو چغیت اللہ دا ہدایت توفیق نی ورکڑے ناوری کان خلق آواز دا قرآن دعوت دا پیغمبر کلا چی دی ارولشی ولیم مستهم نبحتم من عذاب ربکا اللہ وی کچرے ورسی دی خلقتا یو پوکے نازاب دربستا معمولی گونتی خواہ نبحاوتا ہوئی لیکولن ندیب آقا خبر اکی خواہ لکب خانو چبا کولا خام خادیب آئی پدا وقت کی یا ویلنا انا کنا ظالمین افسوس مونږ ظالمان هیڅ تا ګنا نه مونږ ظالمان پا څنګه مخکې د قومونو حال بیان چې الله یو عذاب په شروع شو حتی اذا کو باسنا اذا منا يرګذون تختی دل با آواز باوتاو شو چی تختی ما واپس را شے اخپلو کورونو ترا شے او اغیب دق آواز کاؤ چی آوے لنا انا کننا ظالمین نا اللہ اگی کپا دیبان دی عذاب را شی ندیبا مقصی وی افسوسو نبا کئی تش چه افسوس ته مونږ لره هلاکت ته مونږ لره زکه چې مونږ ظالمانو نه پوښو په خپل ځان باندې لیکن فایده خور نکړه زکه د عذاب په وخت کې کيو بند ډېری چغي وای ډېری کلمې وای خو قبلي کې هو نه کنه اللہوی دا دنیا عذابی چراشی تخویب او خروی ذکر کئی او جواب کی اصل کے دے ٹولو چدی امت کی عذاب ولی نرازی کلکون تیرا غلیوی چدی خلق لی دلینو ایمان بیرا وڑیو کنا نالیان بل عزت وینا نازاب دا پار رس شتمو قرار اگی که اپی عذاب رازی دنیا بس عذابی ونزع الموازین القسط لیوم القیامت اللہی منبا اولگو تلی تلی بولگی کن اطلا خوی وزا میزان دا قیامت چیزی چامال پی تللیشی او جمع روڑا چی موازین در دی عملونو پو جوان دی چی عملونو خودیر دی کنخا کمیزان یو دی و اعمال دیر دی موزونات دیر دی نزکا جمع تی نجوڑا کنخا لای مونگ با کیدو و مونگ با اولگو اغتلا دمیزان فرد قیامت اغتلا دمیزان چی اغدیر دی انصاف دی القسط دی انصاف تلا اغد قیامت تلا لای مونگ با پخپلا اولگو کنا طریقہ دا جدا اغبل سوک لگولی هم نشی لکه دا اغا میزان دیکنه چی داود علیہ السلام سوال کرو دا اللہ نچی اللہ دا طول تل دا میزان خو نگوانما خما تا دی یو چابڑی و خی یو اللہ با تخولی اینو داود علیہ السلام بیوش شد توبت زمرا مضبوط انسان تھا اولی بیوش شد زکا چو اگا زمرا چابڑے ہو کدا وہ وڑا سمانونا او دازمکی رایو دے کے ادا پاگی کی دی کنا نگردی بار پسی بیا مومی بینا لگا سلینا چیز گانڈل استن رو کشی نازکا بیوش شیو کن ناغا دبل چاکار خوند دی اگا بسو کدری و راودری و بیا بے برابری کندکی بے کن چیز درون اسپک پکران شی دنیا کی چلی گی درنو سامانوں نے دپارا کنڈوت ہوئی کنا او داغی درنو اسپکا او داغی لسان نمالمی گی لسان المیزان لسان المیزان اغیطا زمیزان چبوی اغدا سی او نیغ میخ دے اغیطا لسان المیزان ہوئی بچی اغیطا را برابری کنا نکتے یا نبری ندا برابری کنا اغا بالکل صحیح اغدا سی میزان دے چل لسان یا مشتا نو اللہ ازکا زان تا نسبتو کو چمنگ بکیدو اغتلی دیر دے انصاف پرد قیامت فلا تظلم نفس شیئا ظلم منشی کو لے پیو نسبان دی زرم اس قسم دا ظلم یو دا مطلب دی چی عمل عمل اکڑی دے ہو پتہ انہوں لگی دا نا رکی گی ہونا کا نا عمل نہ رکی گی تا وہ دنیا کی رکی گی چی دنیا ظلم نہ ڈکا دا نو خلقو عملو نکڑی کارو نکڑی او پتہ اونے لگی مالو نے گٹلی او پتہ اونے لگی غرقی کی بس اللہ وی آل صدا نشتا دیکھا ظلم او نکڑی چی پیونت باندی ذرا بر وین کان مسقال حبت من خردلن اگر کوي دا عمل ځکه خبره دا عمل شروع ده کنه اگر که ذکر نه کړې اگر کوي دا عمل د دې باندې باندې ذات دانی ذوری تړیر ولدان ده شلشم خو بیا هم دا نه غټه ده ذوری ده دا نه ډیر واړه ده خردل دا نومی از دید پارا واغستا مطلب پا مثال کسی دیر تاکید او دیر مبالغی چی تم رشی با زائکی گی ننو تم رشی کدی او سڑی عملی دوری دا دانی عمری اللہ بے حاضر کیم اللہ بیتلی تواجی کار سی کوئی نصاب کو دیتا ہوئی کنا تھا کہا نیک عمل دنوں کہا بت عمل دنوں دردید پارو چی ظلم بالکل نشتا ندا ظلم شتے چی اعمال یکڑیو او بدلوتا ملاو نشوان نا نذا ظلم شت دے چکنے نوکڑے او راوی استپی گنے او تے چتر راوی است ثابت کبی نا دوڑا کس بنشتا اللہ اگر کوی دا عمل دے انسان پندا زاد دانی دے غری اتینا بہا اللہ ایمان بے حاضر کو کنا اللہ نوزشے پٹی کی نا وما من غائبت فی السماء والارض اللہ بی کتاب مبین ارسل اللہ بخبل علم کی راوز دی وکفا بنا حاسبین اللہ ای بل چاہتا جت نشتان بس من کافی و حساب کون کی اگر تو بندہ کار نہ دے اب بندہ کو دنیا کی معلوم شوی دے کنا چیز دی صاحب کتاب ٹول دے ظلم دے ٹول غلط دے نو قیامت کے اللہ دا اختیار چالا نور کئی چیتلی تودری گا تلی تودری گا ٹول کوا نا نا نا اگر با اللہ پخپلی خواہ مالک با پخپلو لاری تلیتا پخپل با تول کئی زکاہ چی بل چاہتا معلومات نشتا دے عملو نا بل چاہتا نا دی معلوم اللہ تا معلوم دی نو آگا بے روڑی آگا بے حاضر ری آگا بے تلکی اجی نزکوی وکفا بنا حاسبین بس منکا بیو حساب کون کی رت پاگ ڈیرو قوم نخا چی زان پلا عقیدہ جوڑا کرے دا سو کوئی چی قیامت کے با اختیارات عیسیٰ علیہ السلام بس ہوئی دمنگا خوب مزی ہوئی خا عیسیٰ علیہ السلام دمنگ وکیل دے دمنگ کفیل دے بس مونږ تاجت نشته دی هغه بار سکی ښا مونږ به مسلې صفا کوي. دغه سې چا بل څوک منل دی بل څوک منل دی هر قوم په خپل خیال کې یو زموار خپل منل دی چې بس زمونږ دا شته الله یو کفا بنا حاسبین هغه حساب کتاب زبل چاته نه پرېږدم. نو دې پوری صورت کې زواجرو زورنه وی رد شرکیاتو عقلی دلائل یې په ذکر کړل. او د دې نه پس با صورت کې دویمه حصہ هغه کې بعد انبیاء او احوال شراشه د انبیاء او حال وګوره هغه کې د هغه تو خبرې ذکر کې صرف ها یو د هغه عاجزی الله تا شکر اٹول پیغمبران اللہ تا محتاج دی ٹول عاجز دی کنخا او دویم داغی دعوت داغی تبلیغ داغی ذکر چی خپل خپل وقت کی کرده دی نو آغا با نقل کی چی دی انبیاء خپل زمواری پورا کرده دی خپل حق ادا کرده دی چی اللہ کم پیغام ور کرده وی رسول دی بس دا دو خبری بھئی دا انبیاء و پا بیان کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْبُرْقَانَ یقیناً ورکلیمونگا موسیٰ علیہ السلام تا هارون علیہ السلام دعاڑو تا برقان یو مطلب تورات ذکر ہر آسمانی کتاب دنیا تا دید پار نازل شوئے چه حق و باطل جدا کی خلقو تناچار جوڑ کرے ہوگا نا دا خود اللہ کتاب را گئے نو حق و باطل جدا کرن دا وجہ جدا کاؤ ذکر ہر اسمانی کتاب تا فرقان وئی ذکر ہر اسمانی کتاب کی دا صفت تے چه حق و باطل جدا کئی اچھے اسمانی کتاب تے نہ لڑے کے بیا خوزا لگی آیا اگر رانا خو بیان نکی گی خوا رانا پا قرآن سا رکی گی دیو جندڑی رو حلقو دیت املا ماتا دا خوا قرآن تا املا ماتا دا بولی سکا دے وضاحت کئی دے خبر کئی دے حق و باطل جدا کئی او خلق پا دے خپا دے حریوی چیر خیر دے دا سو خبر دا دا دور خبر ندا ہوئی خوا دا تاسو ہی پکی دا جوڑ کر دے اختلاف دا شکر دے جدا اللہ کتاب شتا کنی دا جا خوا چا جدا کولا دا خسام جا خوا دا خوا دوی مانا دا فرقان معجزات دا دوالا پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام پنورو انبیاءو کی پدی ممتاز دی چدا دا معجزو پیغمبران دی دیتا دا معجزو پیغمبران وی خواه دیل اللہ نهو معجزی ورکلی وی نو یغیت فرقان وی ذکا غی کم مطلب سی حق و باطل جدا کی دل دا معجزیم دا مطلبی چه خلق دا حق پہچانو کی چه حق دیتا ہوئی تھا علکہ سنگا چه ساحران فرعون راوستی ہو او دا خپل زان دا پارا او کل چه اگی معجزہ اولی دا نو آگی لانا موسیٰ علیہ السلام سراؤت ریزا فرعون بزیب ری خوزا دا معجزہ معجزه اثری کنه ها وزیان اور کلیوام دی لا یورانا وذکرن اور کلیوام دی لا ذکر ولی هر آسمانی کتاب ذکر دے تورات ذکر دے قرآن ذکر دے عزیز ذکر بلسط ہوئی دا سی دا خلق پتیار کی ذات لے دے چی ذکر نم واغست نیشی ناغی اڑو خیال کی نرازی چی قرآن دے اگی ذکر بلسط ہوئی اگا چی سر و سر و خزے ہو کہو دا دیتا ذکر ہوئی دا سی ظلم پتی دنیا کی شوئے دے او حال داری چی مراد دا ذکر نا دا اللہ کتابی رنائی خلقتا دا تیارین ایراو باسی تیاری دا کفر او دا شرکنا رنائو تا ذکوی او ذکر دے ذکر دے ذکا نو ذکر دا اللہ توحید توی او اگا پاسمانی کتاب کی نا ذکر چالا راغل دے للمتقین متقیان اللہ بدی وانه سوال چې ذکر هو ټول لره ولي زوائد متقین با لا اله وی سبحان الله والحمد لله بوئی تنور به نوې څو جواب دا او چې متقین یې ځکه خاص کړل چې د ذکر نه خدي په دوا واست انور غو ته پیدا و نه غوسته ها اغي خو ذکر او کارسو د دنیا د پاره استعمال کو اغي ټول غرض او تعلق د دنیا سره دی نغي دنیا د پاره استعمال کو نغي بزن هلاک کنه چیزم رازویم نعمتو دلہ وحدانیتو او آغی ٹول دا دنیا نا قربان کر ناغی تیز پیدا و نرسی دا خوا پیدا متقیان ترسی دلی دا اگا ذکرو اگا عبرتو اگا نصیتو خاص تا متقیان دا پارا چی اگی پی کامیاب شو اس قرآن متقیان تفسیر کی پاک پلا بیا تفسیر تاجت نرازی چا قرآن پاک پلا دی او لفظ تفسیر کی نو دیتا اعلا تفسیر ہوئی خواہ تب اٹولو تفسیر نبان دی اجت او فوق دی خواہ متقیان سوک دی الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ داغا کسان دی چیاریگی دخپل ربنا و لیدلے ندے نی دی لیدلے انی و تسخاص معلومات شتا او ذرنونو کی یردہ خوڑی رضیاتا یردہ اخپل کور کے ناس دیو یاریگی خدا اے خیر خدا اے خیر دا اصل یردہ دا کنا چه دو پا خپل کور که ناسته پل خاندان بدن چاپی رئی اگا خلق بدن چاپی رئی چه باغی بانده دبنده ظلم مضبوطی دنیا پردستو ظلم دی مضبوطی خواد ناغی پا میند که با ناسته خواد خلیکن استاد ظلم بیر نو دی تا سر اب حقا دا قیامت یا رئی حقا دا موت او دا آخرت یا رئی اصب اینا کلبا تخلق و مویجی بندہ یا سریا تا سن یا رئی گیا را او نو خبری کئی چا سرا نو دنیا کار کئی انا سکے بس اروح پا دے حیبتا و پیارا کی پروتی چیلا دا کی گنو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کسان دی چری د خپل ربنا او لیدلې نه دي وهم من الساعات مشفقون اجد قیامت نوم واوري او بیا ټول په سینه لاس کیدا توګن دې دړو بیمار دې داسې یاري مشفق دې تويخه مشفق سمانا چار وخ رپیگی ار وخ یریگی او کتو والا دیر تسلی ورکای چی گورا دا خو اللہ اشتا دیو منگ دا غبن دیان دیو اندو وقت منز کون ارز ولکو نتولی فاغوی ناکن در دیر یری قیامت خبر دیر گرانی تا تسپتا دا چری کې دار څه تپوس کیږي ستانه ها الله ولا خپل حق تپوسوم کوي او پسې نور حق نه دي چې اړیر ګران مور خپل بدن چا پیری چې تاسو مونږ سره حق ادا کړی ورونه پاین دی واسه چا پیری تاسو مونږ سره حق ادا کړی اولاد بدن چا پیری تاسو مونږ سره حق ادا کړی دی ووتوي چې کله بل چې حق مینه ده دا کړي نو زی ته وای چې ستا حق خو مې ادا کړي څنګه تل نه وی شوې چې ما په امریکا کې نېشنل ډیو کړه نو ته الته کې پیدا شوې حالتا کستان نمولی کلیش پورا نمو پتا ارسولی کلیش او بیاوی چیزے دیوست بوزے جدے کلا خبر ازدکی نبی ادل تراولے دلتا با دے سکی دلتا با دے نپختو وی نبا اردو وی نبا عربی وی نبا پارسی وی دے با انگلیش دا کئی نظر توالتا خلق بریٹش وی بنا انزیرو کی خواد تبا خلق بریٹ نند اولاد حق دا دے خواد چوی خلق وزی چی انگلیش دا کئی چی داگی نبا شریعت کی مانا شوی دا او حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلو خواه چیز یهودو دا تنتنے و تبیلی حضرت عمر و تدقا نمی خید خواه چیز یهودو دا تنتنے و تدقا ویکن ظلمانو او تنتنی بس خلق روان دے یہ لکن تا دا خبال اولاد حق دا دا کو پولی دل دکی جماعت نو دلتا مدرسا نوا دلتا کی علم نو چتا پتا انتانی پسی اولی گو تو بخواد زال لینو کام اهم من الساعت مشفقون اللہ وی او دا متقیان کی دی دا قیامت نا دیر پا حیبت کی دی دیر لوی حیبت دی بان دا خود مخی کتابو نو ذکرو شو دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اللہ بی وحازا ذکر مبارکن دی قرآن سر بس چل کے دی سلر آگلے دنیا تا دا تورات انجیل خو منسوخ شو دا کچھتا دا غی پجبا نا پوئی دی عبرانی یا سوریانی وکن لیکن دا قرآن چی راگلے دی دا اللہ صلی اللہ نازل کرے دا وَحَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ دا قرآن یو ذکر دے چل اللہ پکی دا دوانو جہانو خیر چولے دے ان پکی دا دنیا خیر دے ان پکی دا آخرت خیر دے تو سوئے چولے دی کہ دنیا سے نشتا دیکھی چه دنیا سو دی اغبل سو کنشتا داتا چه کم کتابونا پنکلی تاخا داگه کسو نشتا دی دی ما شمان لیداد اوگی اصولو لیخا چه گوڑه کل یو پلوڑی اگوڑه کل بل پلوڑی یخ دیتو دی قرآن سر بس چل که دا خو یو ذکر دے چې د خیر او برکت ته چې الله پکې چولې دے انزلنا او الله وی دلیل دا دے چې موږ نازل کړې دے نو یا بندا تسمرا بدبخته اب انتم له منکرون نو هل پتا سو د دینو منکار کو دا خو چې په خیال کې نه راتله دا دا چا بخوا خاطر کی نراتلا چرکن دا قرآن نبم سوک مخواری دا زکاوی چی صورت تواها مخی ذکر شو حل تیویلو چی من آرزان ذکری فین لہو معیشتن دون کن اعلان کرو چی چا زمان دا قرآن نمخوارو د دنیا ژوند به هم تنګي او لنډي او سخت وي او پریشان ونحشرو یوم القیامه اعما قیامت کې چې پاسې نړون به وي اپیږي به وي دا الله یا فانتم له منکرون رستو خو نور نشته کتابونه ختم شو په دبان د آخري کتاب دی نو چې تاسو دې ته ډډه نه نیسئ او دې تنکی نه نو سم مطلب ده دا ډېر لوی بدبختی ده تا جرم الله نه معاف کوي ها چې دا غوږ کتاب نسوک مخواړي او بل په لړ کې او بل دې کې هدایت او حق ګوري بل دې کې دین ګوري الکه دا هم مثال ستاده پاروم پیشکول مناسب ندی چه او سره پا بکیانا که انگور گوری دغه بلا خیی رانای خو پکشتے کنا فکا انگور پکی نی خواه تا دا قرآن نبغیر پا بل کتاب کے حق گوری یا را خو دیر قمع قلن دیر بیواقو بینو با قل انما انذرکم بالوحی وای و تازق ددان ننوی ما ذو تاسو یارو ما په وحی سره چې الله طرف نه راځي ولا اسمع الصم الدعاء او ناوري هغه کانو خلق اواز د قران دا ټول کانو دي ښا الله وز کانو اذا ما ينذرون کل چې دی یارو لشیم الله دې د عذاب انتظار کې مخکې وي ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك كورسديتا یو پوکه دا عذاب دربستان لیقولن بیا ودا چغی وی یا ویلنا وی هلاک شو تباشو انا کنا ظالمین مون ظالمان فا او ځان ته ظالم نه وی وز بلتا ظالم ہوئی خواه او چکل راگیر شنو بیا بوئی چه مونگا ظالمان فاو اخی زبیدا نشتا دی ونزعو الموازین القسطان یوم القیامة اللہی مونگ با ادرو اغتلی دمیزان پرد قیامت چڑیر دی انصاف دی ولا تظلم نفس شیئا ظلم او نکلیشی پیو نفت باندی زرام و انکان مسقال حبت من خردل کچروی دا عمل دا پاندازا دا دانی دا اوری اتینا بها عرب دی وقت دی شرشم توم خردل وی خواه اگه دا پرخنشی کولی چې څلسم ځان لشه دا غټه ځان ده او رې وری ډیر نریشه دی او رنگ کیوم پرخت شلشم تور دی ادوری دانا سرا دا خواهی طولو تا خردلوی خواه اللہی مونگ بیراولو پیش بیگوم پٹی گینا رکی گینا اللہ سرا نرکی گینا وکفا بنا حاسبین اللہ پوری مونگا حساب کونکین او یقیناً ورکلی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دا تورات کتاب و دا فرافق و دا حق و باطل یا لویل معجزی و زیان او رناوا چیغی سرا تیاری لری کی دی هر آزوین کتاب دا قصد چی راشی دنیا تا او تیاری دا کبر و شرک و دا جہل لرش و ذکر للمتقین او عبرت او نصیحت او لپاره د متقینو چې هغه په کامیاب شو لکه چې اول کې ویلو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین قران خدای چا لپاره هدایت خو کامیاب په صرف متقین شو متقی څوک دی الذین اتقوا الشرک دا ابن عباس وی چې شرک نه ځان بچ کړي تک کامیاب دي الذين كسان دي يخشون ربهم بالغيب شريكي د خپل رب نه اولي ځله نه دي هم من الساعه مشفقون دي د قیامت نه هر وخت په هیبت کې دي واذا ذکر مبارك انزلنا او دا قران یو ذکر دي او نصيحت دي دیر د خیر او برکت ته چلا پکې چولې دي ځکه الله یې موږ نازل کړی دی کړه انتم له منکرون مې خلکو تاسو د قران نو مخ واړو انکار کوین دا ولي سوا ا دې کې ګڼ مزامین ښا تخویب او خروی او زجر پینکار د رسالت او پینکار د توحید او رضو کم عقائد مشرکین و اتخاذ الولد حضو ایم ایسا کے بعد انبیاء و احوال بیانی خان صبح کی خیلی